عوام للوگی مری بادشاہ دی مختوری سیاست زمون دو مرگا جوان پو بیا چلوی سیاست عوام للوگی مری بادشاہ دی مختوری سیاست زمون دو مرگا جوان پو بیا چلوی سیاست زمون دو کلی بلاوی نشتا زمون دکلی حاضر کی اس بلاوی نشتا بلاوی ورک شوی خوگ ولا اس می خوری سیاست بلاوی ورک شوی خوگ ولا اس می خوری سیاست عوام للوگی مری بادشاہ دی مختوری سیاست زمون دو مرگا جوان پو بیا چلوی سیاست زیو سادا سڑای تشبی بندی سمنا پوہی گم زیو سادا سڑای تشبی بندی سمنا پوہی گم زما ملگری ولی ما سرا کوی سیاست زما ملگری ولی ما سرا کوی سیاست عوام للوگی مری بادشاہ دی مختوری سیاست زمون دو مرگا جوان پو بیا چلوی سیاست دلتا دیر خلق دلف زنون قب نا پی جنی دلتا دیر خلق دلف زنون قب نا پی جنی دلتا دیر خلق پخ پل میانس کی چلوی سیاست دلتا دیر خلق پخ پل میانس کی چلوی سیاست عوام للوگی مری بادشاہ دی مختوری سیاست زمون دو مرگا جوان پو بیا چلوی سیاست شکر زمان تڑاو تر او سلا شنڈل گرزیگی شکر زمان تڑاو تر او سلا شنڈل گرزیگی شکر زمان تڑاو تر او سنا کوی سیاست شکر زمان تڑاو تر او سنا کوی سیاست عوام للوگی مری بادشاہ دی مختوری سیاست زمون دو مرگا جوان پو بیا چلوی سیاست زمون دو مرگا جوان پو بیا چلوی سیاست